despite all my rage, I'm still just ratting up. Za nami Robert Gawliński w utworze O sobie samym, The Connells 74-75 i The Smashing Pumpkins Bulletproof with Butterfly Wings. Utwór, który dotarł zaledwie do drugiego miejsca listy przebojów alternatywnych w Stanach Zjednoczonych. Mówię o tym dlatego, że gdyby porównać te liczby z liczbą tak zwanych lajków na YouTubie, to by się okazało, że to nie do końca ze sobą koreluje. No ale to jest w ogóle osobna historia i temat na inną okazję. Teraz przed nami Republika. Thank you.

found some better place and I miss you. Po kolei. Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Największy przebój oczywiście w ich rodzimej Australii, drugie miejsce na tamtejszej liście przebojów. Później Everything But the Girl, utwór Missing, ale w remiksie Todda Terego. Czwarte miejsce, najwyższe jeśli chodzi o Europę, w Niemczech. I wreszcie Edyta Bartosiewicz w jednym z wielu przebojów tego roku, jeśli chodzi o jej twórczość rzeczywiście, to był Szał. Pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego. A teraz już Red Hot Chili Peppers. My friends are so depressed.

Wysłuchaliśmy kolejną grupy Red Hot Chili Peppers w utworze My Friends. Pierwsze miejsce na liście przebojów alternatywnych w Stanach Zjednoczonych. Później The Cranberries i Zombie. To z kolei pierwsze miejsce na listach przebojów w Australii, we Francji i w Niemczech. I wreszcie Myslowic. Zaledwie 11 miejsce na liście przebojów programu trzeciego, ale proszę pamiętać, że to były początki tego zespołu. Później, jak pewnie Państwo wiedzą, było znacznie lepiej. A teraz już na zakończenie ostatnia trójka w dzisiejszym programie. To będzie grupa The Verve i History, Seal, Kiss from a Rose i wreszcie Björk na zakończenie It's Oh So Quiet. Ja już się z Państwem żegnam. Za tydzień prawdopodobnie wrócimy do jeszcze wcześniejszych nagrań, może lata 60., a może 70. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, miłego dnia, do usłyszenia. Behind where the old seamstress wrote, and in every face I meet reminds me of what I have run for. In every man, in every hand, in every kiss you want to stand, the living is for other men. I hope you to understand. A place that I belongs to you.